ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณทุกวันข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์และพี่ปุณโญจากวัดป่าดอนไอโศกจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ให้ได้ฟังเรื่องราวที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมะเรื่องของหัวข้อหมวดธรรมะอันใดให้ฟังพระสูตรนิทานเรื่องราวในพระไตรปิฎกตอบถามคำถามหรืออย่างในวันจันทร์อย่างนี้เป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับในชีวิตประจำวันของเราหลักศาสนาทุกฝั่งคือมันไม่ใช่เฉพาะศาสนาคือมันเป็นความจริงที่ไม่ต้องพูดถึงหรอกว่าคนนับถือศาสนาอะไรแต่ว่ามันอยู่ในชีวิตของเราไอ้ที่ว่าความจริงที่มีอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยแต่พูดถึงความจริงแล้วมันก็มีความปลอมด้วยมันก็ยังมีสิ่งหลอกลวงบ้างสิ่งยั่วยวนต่างๆบ้างถ้าเราเข้าใจคลาดเคลื่อนผิดพลาดไปจากความเป็นจริงถูกหลอกไปแล้วเดินทางผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนนะมีปัญหาในชีวิตทันทีเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราที่ถ้ามันมึนๆงงๆเงื่อนไขยังไงเป็นปมขึ้นมาแล้วผูกไปเงื่อนเนี่ยมีปัญหาแล้วมันแก้ยากเราจะปรับแก้ทำเรื่องราวในชีวิตของเราให้มันคลี่คลายเนี่ยมันเหมือนกับการแก้สมการท่านผู้ฟังถึงในทุกวันจันทร์นั้นเป็นช่วงของสมการชีวิตที่จะนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราการงานการเงินความสัมพันธ์คนในครอบครัวต่างๆเหล่านี้มาพูดคุยกันซึ่งก็จะมีคุณทรงพลมาร่วมด้วยสัปดาห์เว้นสัปดาห์ส่วนเวลาที่ข้าพเจ้ามาจัดเองก็จะนำเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังได้แบ่งปันกันมาด้วยโดยในช่วงแรกของรายการเป็นช่วงเห็นทางธรรมที่จะนำเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่ได้นำธรรมะไปใช้งานเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไรหรือดำเนินมาอย่างไรมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังฟังเพื่อที่จะได้เห็นตัวอย่างท่านผู้ฟังเห็นตัวอย่างว่าเออคนที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็มีนะเออเราไม่หลงเหลอใช้เครื่องมือมันขายวิญญาณให้กับปีศาจไปดำเนินตามมาทางดีเหมือนตัวอย่างคนทั่วไปที่เขาทำกันได้นั่นคือในช่วงเห็นทางธรรมช่วงที่สองนั้นก็จะเป็นการปรับตัวแปรแก้สมการนำเรื่องราวที่อยู่ในชีวิตประจำวันมาพูดคุยกันในสัปดาห์นี้เอพิโซดนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายในชีวิตท่านผู้ฟังเพราะนี้ยังเป็นช่วงอยู่ต้นปีหลายคนก็มีการตั้งเป้าละเออปี2021หรือปี2564นี้ฉันมีเป้าหมายว่าต้องลดน้ำหนักได้เท่านี้ต้องทำงานได้ระดับนี้ต้องทำเงินได้เท่านี้ต้องเรียนได้จบจุดนี้จุดนี้ตั้งเป้าเนี่ยบางทีไม่ผิดพลาดนะแต่ไปเจอกับดักหรือบางคนตั้งเป้าแล้วก็เครียดมากทำงานทำเงินเรียนหนังสือยิ่งด้วยมีโรคโควิดสถานการณ์เศรษฐกิจปัญหาสุขภาพโอ้ยแล้วถ้าไม่ได้นี่มันเกิดความเครียดขึ้นสูงเรื่องราวนี้ควรจะแก้อย่างไรปรับสมการปรับตัวแปรอย่างไรอย่างไรเราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เริ่มต้นด้วยการแบ่งปันกันซะก่อนท่านผู้ฟังมีท่านผู้ฟังที่แชร์ข้อความแบ่งปันมาในวันนี้ช่วงของเห็นทางธรรมคือข้อความจากคุณย่าคุณย่านี่ก็ได้เริ่มฟังรายการธรรมรับอรุณมาสักประมาณ9ปีแล้วตอนนี้ย่างอายุขึ้น69มาทบทวนดูในชีวิตของตัวเองนี่คุณย่าเขียนมานะว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยครอบครัวพ่อแม่ ก็มีธรรมะขึ้นมาตลอดทำให้ตอนเด็กๆนี่ก็เป็นคนจิตใจดีไม่โกรธง่ายรักทั้งเด็กรักทั้งคนแก่เพื่อนฝูงนี่ก็เป็นที่รักใคร่ชอบพอเพราะว่าตัวเองนั้นเก็บความลับได้ให้คำปรึกษาอะไรต่างๆได้ตั้งแต่เรียนหนังสือมาเนี่ยก็เรียนโรงเรียนวัดบางทีไปโรงเรียนเจอปัญหาอุปสรรคระหว่างการเดินทางก็ผ่านข้ามมาได้ด้วยจิตใจที่เย็นไม่เร่าร้อนรุ่มร้อนพ่อแม่นี่ก็ไม่ด่าไม่ว่าถึงแม้ว่าลูกอาจจะเรียนทำข้อสอบจุดนั้นจุดนี้บางทีไม่ได้ผิดพลาดไปก็ค่อยบอกค่อยสอนแล้วก็ส่งเสียให้เรียนต่างๆไม่ลำเอียงจึงทำให้รู้สึกว่าครอบครัวที่มีธรรมะเนี่ยมันดีพอตัวเองแต่งงานมามีลูกลูกก็นิสัยดีอยู่ในโอวาทอาจจะเรียนไม่เก่งแต่ว่าก็ยังเป็นเด็กดีพอมาในระยะหลังได้ฟังธรรมะแล้วมีความร่าเริงบันเทิงใจไม่ได้ดูหนังดูละครฟังเพลงมานี่5ปีแล้วเราก็รู้สึกว่าจิตใจนั้นมีความร่าเริงมีความมั่นคงมีความมั่นใจทุกข์นี่น้อยมากท่านว่าจึงเขียนแบ่งปันมาเล่าให้ฟังว่านี่แหละคืออนุภาพของพุทโธธัมโมสังโฆที่ว่ามาปฏิสถานมารักษาครอบครัวไหนแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาบ้างอะธรรมดาแต่ว่าก็ผ่านมาได้ปัญหาเศรษฐกิจบ้างปัญหาสุขภาพบ้างปัญหาครอบครัวบ้างในบางจุดบางประเด็นแต่ด้วยธรรมะที่รักษาไว้เนี่ยทำให้ก็ผ่านมาได้นุ่มนวลแก้ไขปัญหาต่างๆได้ปมเงื่อนบางอย่างมันก็คลี่คลายออกไปทำให้รู้สึกถึงความว่าโอ้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่แค่อยู่ในตำราคัมภีร์แต่มันเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนก็เรียกเป็นปัจจตังเขียนมาแบบนี้นี่แหละสำคัญท่านผู้ฟังในเงื่อนไขของสังคมปัจจุบันเงื่อนไขของการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยคำว่าเงื่อนไขเนี่ยคือมันเป็นคอนดิชันถ้าเราผิดเงื่อนไขบางทีความเป็นอยู่เนี่ยลำบากมีปัญหามีทุกขเวทนาเอาลำบากแล้วยังไงตรงนี้แหละที่ว่าพอลำบากแล้วอยากได้ดีแล้วคุณผิดเงื่อนไขของธรรมะไหมถ้าผิดเงื่อนไขของธรรมะนี่มันยิ่งผูกยิ่งแน่นกันก็ไปเงื่อนไขของธรรมะนั่นก็คือผิดมรรคแปดอะถ้าคุณเดินทางผิดออกนอกจากมรรคแปดเมื่อไหร่มันจะยิ่งผูกแน่นเข้าแน่นเข้าแต่เมื่อไรที่เราทำตามเงื่อนไขของมรรคแปดเงื่อนไขของการดำเนินชีวิตเนี่ยมันมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าอย่างน้อยยังผ่านมาได้มันก็จะคลี่คลายก็มาคลี่คลายเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าจะต้องได้สุขเวทนาเท่านั้นนะแต่คำว่าคลี่คลายเนี่ยหมายถึงเราจะมีปัญญาในการเห็นทางออกหรือไม่ก็มีปัญญาในการที่จะเข้าใจมันเข้าใจแล้วจะปล่อยวางได้ผ่านมาได้อย่างสบายใจใจนี่แหละท่านฟังมันสำคัญจะเป็นตัวรับสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกทั้งหมดเสียงภาพรูปพวกนี้มันจะเข้ามาสู่ในช่องทางใจของเราใจของเราเนี่ยจึงต้องมีสติรักษาไว้สติอยู่ตรงไหนในพุทโธธัมโมสังโฆนี่ไงพระพุทธเจ้าก็บอกให้พึ่งพระธรรมพระสงฆ์ก็บอกให้พึ่งพระธรรมพระธรรมก็บอกให้พึ่งตนตนตัวเรามันไม่มีอะไรมันเป็นแค่ธาตุสี่เราพึ่งตนนี้พึ่งยังไงก็มาจบที่สติไงก็ต้องตั้งสติไว้เพราะฉะนั้นในกรณีของคุณย่าเนี่ยดำเนินชีวิตมาด้วยสติทั้งสิ้นเลยอาจจะเจอสุขบ้างทุกบ้างอันนี้ธรรมดาแต่พอเจอสุขแล้วด้วยสติก็ไม่ลุ่มหลงเพลิดเพลินกำหนัดยินดียกตนข่มท่านอันนี้คือด้วยสติเราก็จะมีปัญญาเสพสุขเวทนานั้นโดยไม่ลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมา หรือบางทีในชีวิตมีทุกขเวทนาเรื่องราวปัญหานั่นนี่แต่เจอทุกขเวทนาแล้วด้วยสติสัมปชัญญะตั้งเอาไว้มันก็จะไม่วุ่นวายเดือดร้อนรำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวเดี๋ยวรู้ถึงอุบายในการที่จะออกจากทุกขเวทนาที่ไม่ใช่กามสุขคือไม่ใช่ไปหาปัญหาอื่นมาทับถมไอ้ปัญหาเดิมเหมือนคุณจะไปกู้หนี้มาโปะหนี้เก่าแล้วหนี้ใหม่นี่ดอกเบี้ยสูงกว่าเดิมอีกเอ๊ะแล้วทำไปทำไมงงอ่ะมันมึนเพราะฉะนั้นการที่มีสติสัมปชัญญะมีทุกขเวทนาอยู่ก็ตามเถอะเราก็จะอดทนได้มีปัญญาในการจะเห็นช่องทางที่จะไปทุกขเวทนาอาจจะเบาบางหรืออาจจะมากหรืออาจจะยังมีอยู่แต่ด้วยจิตใจที่หนักแน่นมีความอดทนเนี่ยเราอยู่กับมันได้เหมือนอย่างโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยแหละท่านผู้ฟังโควิดเนี่ยมันมาใช่ไหมเอาด้วยมาตรการล้างมือรักษาระยะห่างใส่หน้ากากอนามัยเอาเราอยู่กับมันได้มันก็เป็นอย่างนี้แหละเราต้องอยู่กับทุกข์ให้ได้ไม่ว่าทุกข์นั้นมันจะมาในรูปแบบของสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาอยู่กับมันได้ด้วยสติสัมปชัญญะด้วยมรรคคือทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างสุดท้ายในข้อความของคุณย่านี้ก็ถามมาด้วยว่าเอ๊ะแล้วถ้าชีวิตฉันเป็นแบบเนี้ยมาเนี่ยจะสามารถเข้าสู่กระแสพระนิพพานได้บ้างหรือไม่วันนี้จึงเป็นประเด็นระหว่างที่พระพุทธเจ้าจะพูดถึงเรื่องนี้แหละว่าเอ๊ะเราจะตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องแบบเนี้ยแหละอย่างที่คุณย่าถามคือเอ้าฉันจะบรรลุธรรมให้มันขั้นสูงหรือว่าเรื่องง่ายๆโอเคว่าฉันจะสอบผ่านเข้ามหาวิทยาลัยได้ไหมฉันจะทำเงินสร้างงานทำธุรกิจของตัวเองได้หรือเปล่าหรือว่าการรับราชการการทำงานในบริษัทเอกชนที่จะทำไงให้มันก้าวหน้าเลื่อนตำแหน่งมีเงินเดือนสูงขึ้นนี่วันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันอันนี้เป็นเรื่องราวที่แบ่งปันมาจากคุณย่าที่ส่งข้อมูลมาทางเว็บไซต์ donaison.fm ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆที่ต้องการจะแบ่งปันข้อมูลก็สามารถติดต่อทางรายการได้ส่งเป็นจดหมายบ้างมาที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือไม่ก็ติดต่อทางเว็บไซต์อย่างนี้ก็ได้ที่ donaiso.fm เมื่อเขียนแบ่งปันกันมาแล้วข้าพเจ้าเห็นเรื่องราวที่มันน่าสนใจมีสาระก็จะนำมาพูดคุยในช่วงของเห็นทางธรรมในรายการสมการชีวิตนี้ซึ่งการแบ่งปันนี้ทำฟังก็เป็นประโยชน์คนอื่นเขาได้ยินได้ฟังเรื่องราวของเราโอ้ผ่านมาได้ขนาดนี้ทำอย่างนี้มาก็เป็นเหมือนกับการจุดประกายล่ะให้เป็น inspiration เป็นการให้กำลังใจเป็นการส่องทางให้เห็นกันได้แล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้เขียนแบ่งปันข้อมูลกันมาเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทั้งหลายต่อไปในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในสัปดาห์นี้เรานำเสนอเรื่องของการตั้งเป้าหมายในชีวิตท่านผู้ฟังเพราะนี้เป็นช่วงต้นปีหลายคนก็มีเป้าหมายในชีวิตว่าฉันจะต้องลดน้ำหนักบ้างเกี่ยวกับสุขภาพบางคนก็เกี่ยวกับการงานว่าปีนี้ฉันต้องทำยอดให้ได้เท่านี้ต้องแก้ไขจุดนี้บางคนก็เป็นเรื่องการสอบเรื่องการเรียนบางคนก็เป็นเรื่องครอบครัวเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งมีทุกคนเป้าหมายในชีวิตที่ถ้าบางคนไม่มีนี่เพราะไม่รู้ว่าชีวิตฉันจะเป็นยังไงมันก็ยังมีเป้าหมายในเรื่องของการดีว่าบรรลุธรรมอย่างกรณีของคุณย่าเนี่ยว่าฉันจะต้องเข้าสู่กระแสนิพพานนี่มันจะได้ไหมจะไปยังไงแล้วก็เหมือนเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งเหมือนกันเรามาทำความเข้าใจในข้อนี้ท่านผู้ฟังเพราะว่าเป้าหมายที่ถ้าเราตั้งทำไม่ถูกเนี่ยมันจะเป็นกับดักได้อันดับแรกเป้า ้าหมายนี่มีอยู่2 อย่างทุกฝั่ง2แบบเป้าหมายชนิดที่เรียกว่าเป็นเป้าเลยนี่คือ goal หมายถึงเป้าหมายที่เราจะต้องไปถึงให้ได้กับอันที่2คือระบบหรือว่าวิธีการที่ว่าจะทำให้เราไปถึงอย่างเช่นถ้าเราเปรียบเทียบน้ำหนักนี่ฉันต้องให้ได้เหลือ45เอ้าจะเป็นผู้หญิงบางคนก็บอกฉัน60ก็พอแล้วเหลือพูดง่ายๆฉันต้องลดสัก10โลปีเนี้ยไม่รู้ละยังไงฉันต้องลดสัก10โลปีนี้ตั้งเป้าไว้นะนี่มันจะทำได้ไหมทำได้สิสัปดาห์ละครึ่งกิโลนะ52สัปดาห์มันก็20โลแล้วถ้าสัปดาห์ละครึ่งกิโลใช่มั้ยมันน่าจะได้นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าปีที่แล้วก็ตั้งแบบนี้ป่ะต้นปีที่แล้วก็ตั้งแบบนี้เหมือนกันแล้ววันนี้มันเป็นยังไงมันยังเพิ่มขึ้นอีกสัก 2-3 หน่วยด้วยซ้ำโอ้นี่คือเป้าหมายท่านฟังหรือว่าโกลแต่ว่าระบบหรือวิธีการที่มาไม่ใช่เป้าหมายเนี่ยเช่นว่าคุณต้องออกกำลังกายทุกวันแล้วก็กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพสิ่งนี้เป็นระบบหรือว่าเส้นทางที่จะให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นได้เวลานี้พูดเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังเข้าใจหรือว่าถ้าคนที่เรียนหนังสือเอาฉันต้องการสอบให้ได้เกรด4หรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้นี่คือเป้าหมายใช่ไหมทีนี้ทางที่จะไปถึงก็คือเอาฉันต้องอ่านหนังสือวันละ5ชั่วโมงนี่คือระบบที่คุณต้องมีหรือถ้ามาในทางการงานปีนี้ฉันต้องหาเงินให้ได้10ล้านนี่จ่ายหนี้บ้างหรือว่าหาเงินเข้าบริษัททำยอดให้ได้เท่าไรเท่าไรหรือเกี่ยวกับการงานในเรื่องเป้าหมายเขาจะมี KPI มีเป้าตั้งให้คุณสักอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นตัวเลขเป็นยอดขึ้นมาแต่ทำงานธนาคารคุณต้องปล่อยกู้เท่าไรคุณต้องทำซอฟต์แวร์ตัวนี้คุณต้องผลิตผลตัวนั้นเขาจะมี KPI คือ Key Performance Index มาในการที่จะประเมินผลคุณก็ต้องวัดอีกอันนี้คือ End Goal คือเป้าหมายที่เราจะต้องไปถึงทีนี้ระหว่างทางทางนี้คือระบบเช่นว่าเราก็ต้องสร้าง Product ขึ้นมาใหม่ทำการตลาดเพิ่มยอดขายจ้างพนักงานทำหาคนส่งของมันถึงจะเป็นงานเป็นระบบขึ้นมาให้ได้เป้าหมายนั้นถึงแยกเป็น2 ส่วนนะในเบื้องต้นทำความเข้าใจก่อนคือเป้าหมายคือ goal จุดหมายที่เราต้องการจะไปถึงแต่ในกรณีของการปฏิบัติธรรมก็คือเอาฉันต้องไปนิพพานนี่คือเป้าหมายเอาแล้วถ้าเป็นระบบหรือทางที่คุณจะต้องดำเนินไปนั่นก็คือมรรคคือทางเช่นบางคนก็จะนั่งสมาธิเวลา15นาทีหรือมีข้อปฏิบัติอันใดอันหนึ่งที่จะไปถึงนิพพานให้ได้นี่คือแยกเป็น2ส่วนทำความเข้าใจในทั้ง2ส่วนนี้ท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเราเอาแต่เป้าหมายอย่างเดียวเนี่ยนะแล้วลืมเรื่องระบบหรือวิธีการที่จะให้เราไปถึงเป้าหมายเนี่ยมันที่มันเป็นกับดักได้คือถ้าเรามีระบบหรือวิธีการซิสเต็มข้อปฏิบัติอันใดที่เมื่อทำแล้วมันจะไปถึงเป้าหมายนี้ได้นี่นะเป้าหมายนี่จริงๆไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ด้วยซ้ำเพราะถ้าคุณรู้ทางคุณเดินตามทางเส้นทางนี้แล้วคุณไปถึงเป้าหมายมันก็จบเลยไงคุณก็เดินตามทางนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาถูกไหมแต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าเป้าตรงนู้นที่เราต้องการจะไปถึงเนี่ยมันก็สำคัญเหมือนกันเพราะมันจะเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะต้องเดินตามทางไหนใช้ระบบอะไรมันถึงจะถึงได้มันต้องทั้งสองส่วนด้วยกันถ้าเราโฟกัสไปเฉพาะส่วนที่เป็นเป้าหมายอย่างเดียวว่าฉันต้องถึงตรงนั้นต้องถึงตรงนั้นโดยเส้นทางเนี่ยบางทีมันมึนได้ไม่ได้ยังไงสุดท้ายมันไม่ได้แล้วมันเป็นกับดักด้วยเช่นว่าถ้าเราต้องการลด10กิโลโอ้แต่ว่าปีที่ผ่านมานี่ลดได้5กิโลเองไม่ถึงไม่ได้ตามเป้าหรือต้องทำยอดให้ได้10ล้านหรือต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้คณะนี้โอ้ยแต่ว่ามันได้8ล้านเองหรือโอ้ยแทนที่จะสอบได้คณะนั้นแต่มันได้คณะรอง ที่แบบไม่ได้อยากเรียนเต็มที่ด้วยตั้งเป้าแบบนี้เนี่ยนะแล้วจิตใจเราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งแบบที่เป็นเป้าหมายแบบนี้เนี่ยนะพอไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะแบบโอ้ยเศร้าใจเสียใจกลุ้มใจทุกข์ใจบางทีนอนร้องไห้เพราะว่าความทุกข์ใจไม่ได้ตามที่อยากได้เอาไว้เป้าหมายเนี่ยมันจึงกับดักให้เราอยากได้นี่ก็ที่หนึ่งข้อที่สองแล้วก็คือว่าพอเราได้มาจริงๆเนี่ยเช่นคุณสอบได้คณะที่คุณต้องการจริงๆลดน้ำหนักได้จริงๆหรือทำเป้าหมายได้10ล้านจริงๆสมมุตินะพอได้จริงๆปุ๊บมันจะอยู่แป๊บเดียวมันจะแบบว่าความดีใจเนี่ยมันจะจืดจางไปรวดเร็วมากนี่คือลักษณะของความอยากที่ว่าถ้าเราอยากในเป้าหมายนั้นเนี่ยมันได้ปุ๊บมันจะแบบจืดจางไปเร็วมันจะแบบคือเนี่ยคือลักษณะของตัณหาว่ามันถมไม่เต็มพอคุณได้ปุ๊บมันมีความอยากอย่างอื่นมาอีกเพราะว่าความอยากเนี่ยมันทำให้เกิดความอยากมากขึ้นแล้วก็ความอยากมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราอย่าไปตั้งความอยากไว้ในเป้าหมายนั้นถ้าเราอยากในที่นี้หมายถึงตัณหานะเรามีตัณหาในเป้าหมายเนี่ยมันจะมีกับดักมีปัญหาตามมาสองทางเสมอเป็นคู่กันมาอันแรกคือถ้าเราไม่ได้เราก็จะเสียใจทุกข์ใจหรือถ้าเราได้แล้วมันก็ไม่ได้จะสุขเต็มที่เพราะมันพร่องอยู่มันจะสุขแป๊บเดียวมันเอาเราสองทางเสมอทั้งที่ไม่ได้และทั้งที่ได้ตัณหาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นตัณหาถ้าเราตั้งไว้ในเป้าหมายมีปัญหาทันทีเพราะฉะนั้นระบบเนี่ยทุกฝั่งมันจึงเป็นสิ่งสำคัญคำว่าระบบในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านใช้คำว่าปฏิปทาคือ process คือ system process system อะไรที่จะทำให้เราถึงเป้าหมายในที่นี้เราใช้หลักการของอริยสัจ4มาฟังซึ่งมันก็มีอิทธิบาท4อยู่ในนั้นด้วยล่ะอริยสัจ4ดูยังไงเราก็นิโรธกับมรรคนี่ไงนิโรธคือเป้าหมายที่เราต้องการไปถึงคือนิพพานใช่ไหมมรรคนี่คือทางให้ไปถึงมรรคนี่คือ process คือ system คือปฏิปทาท่านจึงบอกว่าทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาไงเป็นกระบวนการที่จะไปถึงทีนี้แล้วมันมาเกี่ยวข้องกับในชีวิตฉันอย่างไรประเด็นมันคือตรงนี้ว่าถ้าคุณมีตัณหาในเป้าหมายหรือในระบบนั้นตัณหาเนี่ยจะพาให้เราทุกข์ใจทุกข์ยังไงก็ถ้าคุณไม่ได้คุณก็ทุกข์แล้วถ้าคุณได้แล้วคุณก็รู้สึกว่ามันยังไม่พอแล้วระหว่างทางมันเอาเราอีกตัณหาเนี่ยมันจะดึงกิเลสดึงอวิชชาดึงสิ่งต่างๆที่เป็นอกุศลก็มาตามทางขวางเราเอาไว้ด้วยคือมันเอาเราทุกทางอ่ะไม่ใช่แค่สองทางคือมันทุกทางจะขวางเราเอาไว้เหมือนจะให้ได้แต่ก็ขวางเอาไว้อุปสรรคอย่างอื่นที่ถ้าจะตามมาด้วยตัณหาเนี่ยเช่นความขี้เกียจผลัดวันประกันพรุ่งมีความคิดนึกไปในทางกามมันกวนเราอยู่ตลอดปุ๊บเราก็จะมีปัญหาได้ทีนี้หลักการที่ว่าเราจะใช้อริยสัจ4มาตอบโจทย์ในข้อนี้คือเราต้องเดินตามทางมรรคเป็นกระบวนการเป็นปฏิปทาเป็นซิสเต็มซึ่งซิสเต็มกระบวนการนี้ของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันทุกฝั่งมรรคแปลเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางคือคุณต้องตามทางเนี่ยเป็นกว้างๆต้องมีสมาธิที่สมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินี่เป็นกว้างๆเฉยๆแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะต้องมีความแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นในประเด็นที่สองนี้จึงจะพูดถึงวิธีการที่เราจะสร้างซิสเต็มสร้างกระบวนการของเราประเด็นแรกนะเราพูดถึงไปแล้วว่าความแตกต่างระหว่างเป้าหมายกับระบบถูกไหมเพิ่มเติมในจุดที่ว่าถ้ามีแต่ความอยากในเป้าหมายเราจะติดกับดักได้ในประเด็นที่สองนี้เราพูดถึงว่าเราจะสร้างซิสเต็มสร้างกระบวนการสร้างปฏิปทาที่เราจะไปถึงเป้าหมายเราได้อย่างไรวิธีการสร้างซิสเต็มระวังคือเราต้องมีเป้าหมายอย่างที่ว่าคุณจะไปไหนอ่ะ ุณจากกรุงเทพจะไปเชียงใหม่หรือจะไปสุไหงโกลกนี่คือเป้าหมายยกตัวอย่างเช่นว่านายกางเกงขาวนายกางเกงขาวเนี่ยเขาต้องการเขียนหนังสือหนึ่งเล่มนี่คือเป้าหมายของเขาเอาฉันต้องการจะ publish book สักเล่มหนึ่งในปีนี้ส่วนนางสาวผ้าพันคอเขียวเราเธอต้องการจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะที่ต้องการให้ได้ส่วนนางสาวผมเปียเธอต้องการสร้างคอร์สออนไลน์หรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งทางออนไลน์ขึ้นมาทีนี้อะไรมันก็ต้องไปออนไลน์นะทุกฝั่งเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสแห่ง disruption คุณก็ต้องไปออนไลน์ละเราเธอต้องการผลิตสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกมานี่คือเป้าหมายคือ destination เหมือนขับเครื่องบินอย่างนี้เลยทุกฝั่งกระบวนการวิธีการขับเครื่องบินเนี่ยเขามีการแสดงไว้ง่ายๆอยู่3ขั้นตอนคุณต้องรู้ว่า destination คือเป้าหมายของคุณเนี่ยเป็นยังไงขั้นตอนที่2คือต้องหา flight plan ว่าคุณจะไปตามเส้นทางไหนระหว่างทางเนี่ยมันจะมีจุดต่างๆที่คุณต้องบินไปได้เราจะสังเกตเห็นว่ากัปตันที่เขาขับเครื่องบินเนี่ยเขาบินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันต้องบินวนบินอ้อมไปตามจุดต่างๆมาร์กที่เขาวางแผนการบินเอาไว้เรื่องระหว่างทางการบินหวังข้อที่3มีสำคัญเลยคือมันก็ต้องมี course correction คือการปรับเส้นทางการบินให้มันตรงกันกับจุดหมายที่เราจะไปเพราะมันไม่เหมือนขับรถเหมือนถนนเนี่ยคือมันมีเส้นทางไว้เป๊ะๆอยู่แล้วแต่ว่าเวลาไปทางอากาศเนี่ยปรับหัวนิดนึงปุ๊บมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะเปลี่ยนแปลงไปปุ๊บเขาต้องปรับหัวปรับตรงนั้นปรับตรงนี้ปรับขึ้นปรับลงให้มันไปถึงจุดที่มันจะไปได้เพราะว่ากระแสลมบ้างลมทวนบ้างลมตามบ้างลมขวางบ้างฝนบ้างอะไรบ้างมันอยู่ระหว่างทางนี่มันจะต้องมีการปรับตลอดเรียกว่า course correction จนกว่าจะไปถึงเป้าหมายได้3ขั้นตอนง่ายๆดูฟังในการที่เราจะสร้างระบบของเราขึ้นมาเปรียบไว้กับกัปตันขับเครื่องบินเขาต้องมี flight plan ในการที่จะไปถึงเป้าหมายคือ destination ที่หมายเขาให้ได้ในที่นี้3กรณีท่านผู้ฟังตัวอีกครั้งหนึ่งคือในกางเกงขาวต้องการจะเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งนางสาวผ้าเป็นคอเขียวต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้นางสาวผมเปียต้องการจะสร้างคอร์สออนไลน์โอเคนี่คือเป้าหมายของเขาเอาขั้นตอนที่สองดูฟังเอาหาวิธีสิวิธีการที่เขาจะทำเนี่ยคนที่เขาทำสำเร็จมาแล้วเขาทำยังไงฮะคนที่เขาเขียนหนังสือได้พับลิชออกมาตีพิมพ์ขายได้อย่างดีเนี่ยเขาเขียนมาไงเอาง่ายๆนะเอาง่ายๆเอาบรรทัดเดียวเพราะว่าซิสเต็มของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะแล้วจะกลั่นกรองออกมาแล้วเนี่ยกรณีของพระพุทธเจ้าท่านกลั่นกรองออกมาแล้วว่าถ้าคุณต้องการนิพพานกระบวนการนี่คือมรรคที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี่คือไกด์ไลน์แนวทางการดำเนินกว้างๆใช่ไหมเอาเจาะจงลงมาของเราอ่ะของฉันเนี่ยจะทำยังไงเขาบอกว่าไงคนเขียนหนังสือนี่เขาเขียนเขาก็ต้องเขียนทุกวันนี่เขาต้องเขียนทุกวันเดี๋ยวคุณต้องเขียนทุกวันเนี่ยเราจะทำไงฉันต้องเขียนทุกวันสำหรับนายกางเกงขาวส่วนนางสาวผ้าพันคอเขียวนี่ก็ไปถามมาเอาคนที่เขาสอบได้เข้ามาที่อะไรในคณะนี้เนี่ยคุณทำมาไงอุ้ยนี่ฉันอ่านหนังสือวันละ8ชั่วโมงอ่ะตอนนี้ฉันเตรียมสอบแต่มันก็สอบย้อนหลังเนี่ย15ปีอ่ะด้วยความรวดเร็วจับเวลาด้วยโอ้นี่เขาไปทำอย่างนี้ใช่ไหมหรือนางสาวผมเปียเขาต้องการสร้างคอร์สออนไลน์ที่ว่าเขาไปทำคอร์สออนไลน์เนี่ยเขาทำกันยังไงนะโอ้เขาเครียดคอนเทนต์แบบนี้เขาสร้างคอร์สทำวิดีโอเขาทำทุกวันเตรียมการเขียนหรือบันทึกหรือทำสคริปต์ยังไงนี่เขามีเส้นทางหาวิธีทีนี้ประเด็นถัดมาก็คือว่าวิธีการต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังมานี่คือมันเป็นของคนอื่นซึ่งของคนอื่นที่เขาทำเนี่ยมันเวิร์กสำหรับเขาแล้วมันจะมาเวิร์กสำหรับเราไหมเราลองมาทำดูเพราะมันจึงต้องมีคอร์สคอร์เรคชั่นในข้อที่3 หมือนกับเวลาเขาเดินทางบนเครื่องบินกัปตันเนี่ยจะต้องคอยปรับคอยจูนเส้นทางให้มันตามแผนการบินอยู่เสมอหรือบางทีเกิดลมแปรปรวนกระทันหันก็ต้องเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบินก็ต้องออกเส้นทางใหม่ขึ้นมาทันทีเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังในการเรามาทำของเราเนี่ยการที่เราจะทำลงไปเนี่ยคือพอเรากำหนดเส้นทางได้แล้วใช่ไหมไอ้เป้าหมายเนี่ยมันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่มีความสำคัญลดลงมาที่สำคัญจริงๆเนี่ยคือตัววิธีการตรงนี้คือระบบตรงนี้คือการงานตรงนี้อย่างกรณีของนายกางเกงขาวเนี่ยบางทีโอเคฉันเขียนทุกวันเอาง่ายๆเขียนทุกวันเขียนทุกวันเอ๊ะแต่ว่าบางวันเนี่ยโอ้ยมันไม่มีกำลังมันเหนื่อยมันไม่มีความคิดเอ๊ะทำไมมันคิดไม่ออกมันไม่มีกำลังใจที่จะเขียนไอ้บางวันมันเป็นงี้แรกๆมันก็ได้อยู่แล้วผ่านไปวันสองวันอาทิตย์สองอาทิตย์มันเบื่อนะหรือว่าคนที่ต้องการลดน้ำหนักเนี่ยเพิ่มไปอีกตัวอย่างนึงก็ได้นายดำเอ้านายดำต้องการลดน้ำหนัก10กิโลที่เขาทำยังไงนะโอ้คนนั้นเขาก็ต้องออกกำลังกายทุกวันมากน้อยก็ตามแต่ละวันแล้วก็ต้องรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพใช่ไหมนี่คือวิธีการล่ะคือซิสเต็มของเขาแต่เวลามันทำจริงๆเนี่ยโอ้ยบางทีมันขี้เกียจมันเหนื่อยมันเบื่อไม่ได้อยากจะไปทำจริงๆเอาในข่าวก็แก้ไงขึ้นตอนที่3เนี่ยมันจึงต้องมี course correction ในการที่ต้องปรับจูนอยู่เสมอเอางั้นก็เปลี่ยนแปลงดูลองปรับดูเมื่อก่อนนี่กลับมาจากที่ทำงานแล้วจึงค่อยมาเขียนหนังสือว่ามันเขียนตอนค่ำตอนเย็นพลังงานมันก็ร่อยหรอลงแล้วทำงานมาทั้งวัน The work from home เนี่ยมันยิ่งแบบมึนตึงมั่วอีตัวไปหมดละไหนจะทำงานส่วนตัวไหนจะทำงานที่ทำงานเอาเปลี่ยนเวลาดูจากเขียนตอนเย็นมาเป็นเขียนตอนเช้าอะตื่นนอนมาเพื่อเขียนเลยมันแก้ปัญหาเรื่องพลังงานไปได้เอาปรับจูนอีกมีที่เฉพาะไว้สำหรับเขียนหนังสือเท่านั้นเอาโต๊ะมาตัวหนึ่งเป็นโต๊ะญี่ปุ่นก็ได้หรือเอาสักมุมหนึ่งก็ได้มีปากกาพร้อมมีกระดาษพร้อมที่จะเขียนหนังสือได้ทันทีหรือว่าใช้วิธีการล็อกอินเข้ายูสเซอร์นี้ในคอมพิวเตอร์ของเราเองว่าถ้าเข้ายูสเซอร์นี้ในคอมพิวเตอร์ของฉันเองนี้แล้วไม่ทำอย่างอื่นเลยทำแต่งานเขียนเท่านั้นเนี่ยล็อกอินเข้าไปเลยแบบนี้นี่จะช่วยให้มีกำลังใจมีความตั้งใจในการที่จะเขียนไปได้ก็ต้องปรับจูนเอาหรือกรณีของนางสาวผ้าพันคอเขียวต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้อ่านไปอ่านไปโอ้มันง่วงมันหลับฟุบคาหนังสือรู้สึกตัวอีกทีเอาตายแล้วน้ำลายยืดเลอะหนังสือหมดแล้วทำไงเนี่ยเอากระดาษทิชชู่มาเช็ดก็ต้องปรับจูนว่าอ่านเวลานี้ไม่ได้เอางั้นอ่านเป็นชั่วโมงหนึ่งเบรกชั่วโมงหนึ่งเบรกเอ้าบางคนใช้หลักการเก็บลูกมะเขือทีละ25นาทีเบรก5นาทีช่วงเบรกนี่ก็อย่าไปเล่นโซเชียลเพราะบางทีมันเผลอลืมไปอีกครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนู่นซ้ำแต่เบรก5นาทีด้วยการทำความสะอาดที่นั่งที่นอนที่พักที่อ่านหนังสือของตนหรือว่าด้วยการออกไปเดินไปอาบน้ำหรือไปอ่านหนังสืออื่นที่น่าสนใจแทนมีการปรับเรื่องเวลาให้เหมาะสมทุกๆชั่วโมงทุกๆชั่วโมงมีการเบรกครั้งหนึ่งให้มันได้ครบ 7-8 ชั่วโมงที่ต้องอ่านหนังสือหรือกรณีของนายดำต้องการลดน้ำหนัก10กิโลอย่างเงี้ยโอ้แต่ว่าฉันต้องไปออกกำลังกายทุกวันจะออกตอนเย็นบางทีการงานมันติดขัดมันก็ทำไม่ได้จะออกตอนเช้าโอ้มันก็ขี้เกียจตื่นยิ่งอากาศเย็นๆนี่โอ้มันนอนดีนะเอาแก้ไงเอาเขาก็ยังมีหลักการ2นาทีหรือหลักการ20วินาทีคือถ้าวันไหนมันไม่อยากทำจริงๆอ่ะก็ทำสัก2นาทีก็ได้เอาไม่ต้องทำเยอะแยะมากมายตามที่เราต้องการเอาไว้ทำสัก2นาทีก่อนออกกำลังกายสัก2นาทีเขียนหนังสือสัก2นาทีหรือว่าอ่านหนังสือสัก2นาทีดูเดี๋ยวพอทำไป2นาทีปุ๊บเนี่ยนิสัยมันเริ่มเป็นการฝึกขึ้นมา2นาทีแล้วอาจจะทำต่อหรือไม่ทำต่อแต่มันมีนิสัยปัจจัยสร้างเงื่อนไขที่ถูกต้องแล้ว หรือหลักการ20วินาทีคือถ้าเราจะเริ่มทำอะไรแล้วเราจะมีอุปสรรคขวางเอาไว้เนี่ยสิ่งที่ดีนั้นก็จะไม่ได้ทำหรือจะทำอะไรที่ไม่ดีแล้วมันไม่มีอุปสรรคมาขวางเลยทำง่ายๆลื่นๆสิ่งที่ไม่ดีนั้นเราก็จะทำซึ่งกรณีของนางสาวพาพันคอเขียวอย่างเงี้ยแต่บอกว่าต้องอ่านหนังสือใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเปิดดูทีวีหรือเล่นโซเชียลมันง่ายดีหยิบมาปุ๊บมันรูดได้เลยดูได้เลยกดรีโมทปุ๊บมันเปิดได้เลยทีวีเราจะเอาอุปสรรคมาขวางเอาไว้ใช้หลักการ20วินาทีท่านฟังคือถ้ามันมีอะไรมาขัดขวางไม่ให้เราทำได้รวดเร็วเกิน20วินาทีเนี่ยเราจะแบบไม่ค่อยน้อมไปทำจุดนั้นท่านฟังได้ฟังในประสบการณ์ก่อนที่ข้าพเจ้าพูดถึงเรื่องโดพามีนเนี่ยนะคือฮอร์โมนที่จะช่วยสนับสนุนให้เราไปทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยถ้ามันจะมีอะไรขวางมากเนี่ยมันจะมาเป็นอุปสรรคโดพามีนมันจะไม่หลั่งออกมาได้มากเท่าเคสเดียวกันเช่นคุณก็เอาโทรศัพท์ไปวางไว้ไกลๆไม่ต้องให้เห็นมันหรือไม่ก็เอารีโมทถอดแบตเตอรี่ออกเก็บไว้ในเก๊ะกว่าจะไปหยิบมาได้มันก็ใช้เวลามากหรือว่าอันอินสตอลแอปจากในโทรศัพท์มือถือของเราไปเลยมันก็ไม่ต้องมาเปิดคือยากขึ้นให้ใช้ได้เฉพาะในคอมพิวเตอร์ที่ต้องมาเปิดมารอพอมันยากเข้าปุ๊บเนี่ยแนวโน้มที่จะไปทำเนี่ยมันก็จะลดลงหรือแนวโน้มที่จะให้ทำในสิ่งที่ดีๆให้มันมีมากขึ้นใช่ไหมเราก็ลดอุปสรรคของเรามันเหลือน้อยกว่า20วินาทีเช่นกรณีนายดำเนี่ยตื่นขึ้นปุ๊บเนี่ยจะไปออกกำลังกายเลยเนี่ยโอ้ยแทนที่ว่าเดี๋ยวจะต้องใส่รองเท้าเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวจะต้องเตรียมของคุณเตรียมไว้คืนนั้นเลยคืนก่อนที่จะนอนเนี่ยใส่ชุดที่จะไปออกกำลังกายไว้เลยเอารองเท้ามาวางไว้ข้างเตียงเลยลุกขึ้นมาปุ๊บเสื้อผ้าก็พร้อมละรองเท้าใส่ปุ๊บก็ไปได้เลยเนี่ยมันก็ทำได้ทันทีเลยใช้หลักการในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องการผลัดวันประกันพรุ่งเรื่องการที่จะทำเป็นนิสัยให้มันต่อเนื่องเอาเทคนิคพวกนี้มาใช้เพื่อที่จะกำจัดอุปสรรคเพราะว่าอุปสรรคเป็นตัวขวางใช่ไหมให้เราไม่ไปตามเส้นทางที่จะไปถึงจุดหมายที่เราต้องการเพราะนั้นเราจึงต้องมีการ course correction อยู่เสมอแล้ว course correction ในการที่จะปรับจูนระบบของเราเนี่ยต้องเป็นไปตามมรรค8ด้วยผู้ฟังนั่นคือศีลสมาธิปัญญาถ้าอะไรก็ตามที่มันผิดศีลแล้วเราต้องได้ทำเนี่ยนะในเส้นทางที่จะให้เราไปถึงเช่นถ้ากรณีของสาวผมเปียเราต้องการสร้างคอร์สออนไลน์แล้วเกิดแบบไปขโมยคอนเทนต์ของคนอื่นเข้ามาไปขโมยคอนเทนต์มาแล้วก็อ้างว่านี้เป็นคอนเทนต์ของฉันอันนี้มันจะมีปัญหานี่เพราะมันเป็นเข้าข่ายการขโมยมันผิดศีลใช่ปะเอาผิดศีลแล้วมันก็จะเป็นทางที่ไม่ถูกละเอาเคลมของคนอื่นเข้ามาว่าเป็นของตัวเองเราก็ต้องไม่ผิดศีลด้วยหรือถ้าเป็นกรณีของนายเหลืองต้องการทำเงินให้ได้ปีนี้เท่านี้แต่ว่าถ้าได้ต้องโกงได้ต้องยักยอกมันก็ผิดศีลถ้าใช้วิธีนี้ไม่ถูกก็ต้องให้มันเป็นไปตามศีลข้อที่สองคือสมาธิและข้อที่สามคือปัญญาสมาธิในที่นี้หมายถึงกำลังจิตของเราซึ่งเราต้องมีความเพียรเราต้องมีความตั้งใจทำจริงแน่แน่จริงซึ่งความเพียรการทำจริงแน่วแน่จริงไม่เหมือนความอยากเพราะความอยากตรงฝั่งคือตัณหาความอยากไม่ใช่ความเพียรความเพียรไม่เหมือนความอยากไม่เหมือนกันตรงที่ว่าความอยากเป็นอกุศลธรรมเป็นตัณหาเป็นความกำหนัดยินดีเคลือบเคลิ้มพอใจลุ่มหลงนี่ลักษณะของตัณหาแต่ความเพียรเป็นการนำอกุศลธรรมออกกุศลธรรมลดลงกุศลธรรมเพิ่มขึ้นนี่มันคือความเพียรคือการทำจริงคือการแน่วแน่จริงทำลงไปอยู่กับงานตั้งใจมีจิตใจจดจ่อมีฉันทามีวิริยะมีจิตตวิมังสามันอยู่ในความเพียรนี้ซึ่งความเพียรจะทำให้จิตของเราเป็นสมาธิแต่ความอยากคือตัณหาจะทำให้จิตไม่เป็นสมาธิหรือจะเป็นสมาธิก็เป็นมิจฉาสมาธิที่มีอกุศลธรรมอยู่ภายในเราจะทำความเพียรให้เกิดขึ้นไ เราก็ต้องมีความมั่นใจด้วยท่านผู้ฟังจุดนี้จึงเป็นประเด็นที่จะพูดถึงตัวเร่งตัวเร่งที่ทำให้เราเดินตามทางตามแผนตามซิสเต็มตามปฏิปทาที่เราทำไว้เนี่ยให้มันได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเราเปรียบเทียบนะอุปสรรคใช่ไหมคือจุดที่จะทำให้เราเดินทางช้าลงถ้าจะเปรียบเทียบนะว่าตัวบล็อกเครื่องกั้นเครื่องขวางเครื่องข้องที่จะให้ไปตามทางได้ลดลงช้าลงเนี่ยคืออกุศลธรรมทุกอย่างเช่นความขี้เกียจความผลัดวันประกันพรุ่งความลุ่มหลงไปในทางอื่นการคบเพื่อนชั่วการเล่นอบายมุขความคิดในทางไม่ดีอกุศลธรรมต่างๆมันจะทำให้การตามไปทางที่เราได้ออกแบบไว้ทำไว้เนี่ยมันช้าลงชัดเจนเลยคือความขี้เกียจความผลัดวันประกันพรุ่งนี้เป็นต้นเราก็เทคนิค2นาทีบ้างเทคนิค20วินาทีบ้างเอามาใช้อย่างที่ว่าทีนี้ตัวเร่งตัวที่จะทำให้การเดินทางของเราเนี่ยพุ่งมุ่งหน้าไปข้างหน้าได้นี่ท่านจึงพูดถึงกำลังของพระเสขะกำลังเนี่ยหมายถึงพละคือกำลังตัวเร่งเสขะนี่คือผู้ที่ยังกำลังตามทางอยู่นี่แหละยังไม่ถึงเป้าหมายอันดับแรกต้องมีศรัทธาท่านผู้ฟังความมั่นใจศรัทธาความมั่นใจในกระบวนการวิธีการนี่คือธรรมะศรัทธาคือความมั่นใจว่าเป้าหมายนี่มันมีอยู่คนที่เข้าไปถึงแล้วเนี่ยมันมีถ้าเราพูดถึงในทางคำสอนที่พูดว่าเป้าหมายคือนิพพานเนี่ยคนที่ไปถึงแล้วก่อนไม่มีเนี่ยคือพระพุทธเจ้าที่มีศรัทธาในพุทโธแต่เราจะมาปรับในทางชีวิตประจำวันของเราก็คือว่าคนที่เขาเขียนหนังสือแล้วพิมพ์ออกมาได้ขายดีเนี่ยมันมีนะคนที่เขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ในคณะนี้เนี่ยมันมีนะเขายังทำได้เลยหรือคนที่เขาลดน้ำหนักปีนึงได้10กิโล20กิโลเนี่ยเขายังทำได้นี่คนที่เขาสร้างคอร์สออนไลน์ปีละ2คอร์ส3คอร์สขายได้เงินด้วยเนี่ยก็ยังมีนี่แต่คนที่เขาทำก่อนได้มีดีแล้วเนี่ยมันมีนะนี่คือสถานีพุทโธคือผู้ที่เขาทำได้มาอยู่ก่อนแล้วความมั่นใจข้อที่3สถานในข้อที่3นั่นคือใครก็ตามที่ทำตามกระบวนการนี้มันต้องได้สินี่คือสถานในสังโฆว่าคนที่ปฏิบัติตามมรรคแปดนี่ยังไงก็ไปตามพระพุทธเจ้าได้นี่คือตัวอย่างที่ตามทางคำสอนหรือถ้าปรับมาในชีวิตประจำวันของเราโอ้ยคนที่เขียนหนังสือทุกวันเนี่ยวันละหนึ่งพารากราฟวันละหนึ่งบรรทัดก็ตามหรือวันละหนึ่งชั่วโมงก็ตามนี่เขาต้องเขียนหนังสือเสร็จได้เล่มหนึ่งแน่นอนทำตามกระบวนการนี้หรือคนที่อ่านหนังสือวันละ8ชั่วโมง10ชั่วโมงเนี่ยมันจะสอบเข้ามาด้วยอะไรมันจะไม่ได้เลยเหรอโอ้ยเราต้องมั่นใจในข้อนี้สิหรือคนที่ออกกำลังกายทุกวันจนเหงื่อออกกินอาหารที่พอดีดีต่อสุขภาพทำอยู่ทุกวันเป็นปีน้ำหนักมันจะไม่ลดหรอโอ้ยคุณต้องมั่นใจในกระบวนการแล้วทำตามนี่มันต้องได้ผลคือความมั่นใจในสังโฆนี่คือศรัทธาในข้อแรกศรัทธาคือความมั่นใจกำลังของพระเสขะเป็นตัวเร่งที่จะทำให้เราถึงที่หมายได้ตัวเร่งข้อที่สองข้อที่สามคือหิริโอตปะคือความกลัวความละอายต่อบาปความกลัวความละอายต่อบาปในที่นี้หมายถึงกลัวละอายต่อการที่จะออกนอกเส้นทางทางมีอยู่แล้วเนี่ยคือมรรคแปดเนี่ยออกนอกทางปุ๊บมันผิดทันทีมันเป็นบาปทันทีกลัวที่จะถูกติเตียนจากคนอื่นละอายในการที่ว่าโอ้ยปีหน้าก็ต้องมาตั้งเป้าเหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วก็ตั้งเป้าอย่างเงี้ยว่าต้องได้เงินเท่านี้ว่าต้องลดน้ำหนักเท่านี้ว่าต้องทำรีเสิร์ชเขียนหนังสืออย่างนี้อย่างนี้ละอายไหมอายไหมเวลาที่ว่าปีที่แล้วตั้งเป้ามายังไงปีนี้ก็ตั้งเหมือนเดิมแล้วจะอายไหมว่าปีหน้าก็ยังเหมือนเดิมแบบนี้อยู่อีกเหรอโอ้ยกากมากๆเลยฮิริโอตปะนี่มันสำคัญทำให้เรากลัวให้เราละอายต่อบาปแล้วเรารู้ถึงว่าไอ้ฉันต้องปรับจูนซิสเต็มฉันยังไงนะมีคอสคอร์เรคชั่นยังไงนะให้มันได้ตามเป้า ถ้าทำตามกระบวนการแล้วมันไม่ได้ตามเป้าแสดงว่ากระบวนการนี่มันมีที่ผิดพลาดเราต้องแก้ไขปรับจูนยังไงฮิริโอตัปปะนี่มันจะเป็นตัวช่วยเร่งได้หรือว่าถ้าเราจะไปทำชั่วเอาไปทำตามทางที่ออกนอกมรรคเป็นการโกงเป็นการผิดศีลมีความกลัวมีความละอายต่อบาปฮิริโอตัปปะแล้วมันก็ห้ามเอาไว้ได้ห้ามความไม่ดีเอาไว้ได้แต่มาอีกในข้อที่สี่นั่นคือวิริยะหมายถึงความเพียรความเพียรนั้นหมายถึงความกล้าความกล้านั้นหมายถึงการทำจริงแน่แน่จริงเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงบางครั้งบางคราวท่านผู้ฟังคนหนึ่งก็เดินไปตามทางเนี้ยที่ว่าแบบทั่วๆไปนะเราจะมาเปลี่ยนเป็นออนไลน์อ่ะเราจะมาปรับเปลี่ยนเป็นแบบสมัยใหม่เป็นแบบ disruption เนี่ยเราจะมาปรับเปลี่ยนเป็นสมัยใหม่เพราะกระแส disruption เนี่ยบางทีคนหนึ่งเขาก็แบบงงมึนๆไม่ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้อะไรเงี้ยเราจะกล้าเปลี่ยนแปลงไหมความเพียรความกล้านี่คือวิริยะในการที่จะทำจริงแน่ๆจริงซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันกับความอยากคือตัณหาเลยฉันท่าถ้าคุณมาใช้กับวิริยะฉันท่านั้นไม่ใช่ตัณหาฉันท่าถ้าคุณมาใช้กับวิริยะโดยมีสมาธิเข้าไปเกี่ยวด้วยฉันท่านั้นจะไม่ใช่ตัณหาพูดซ้ำสองครั้งนะโดยต้องมีวิริยะและต้องมีสมาธิใส่เข้าไปด้วยจะมีสมาธิได้ไงก็ต้องตั้งสติเอาไว้ตั้งสติตั้งสมาธิเอาไว้การเอาใจจดใจจ่อมันก็เกิดขึ้นได้การผัดวันประกันพรุ่งการไปตามโซเชียลการไปตามสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมคือเรื่องของล่อลวงยั่วยวนต่างๆซึ่งสมัยนี้เดี๋ยวนี้มันเยอะมากเนี่ยมันจะลดลงได้ตัณหามันจะดึงเราให้ไปตามเครื่องยั่วยวนนั้นเปลี่ยนแปลงง่ายจิตใจโลเลไม่ตั้งมั่นไม่มั่นคงนั่นคือตัณหาจับจดเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยนั่นคือตัณหาสับสนมึนงงนั่นคือตัณหาเอ้ใช่ไม่ใช่ยังไงนะนั่นแล้วมันอยากมันจึงเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามีความเพียรมีความมั่นใจใช่ไหมเส้นทางเราดำเนินมาตามทางนี้มั่นใจในกระบวนการแล้วเนี่ยความเพียรความกล้าการกระทำนั่นคือพลังงานกำลังความเพียรวิริยะใส่ลงไปเนี่ยเราทำได้ทุกฝั่งมันจะมีจิตใจจดจ่อมีความมั่นคงมีความมั่นใจมีความแน่วแน่จริงทำจริงนี่คือตัวเร่งปฏิกิริยาให้เราไปตามทางนี้ได้ไม่ว่าทางนี้มันจะยากลำบากยังไงลำบากสบายไม่ได้สนตรงนั้นล่ะสนที่เป้าหมายสนที่กระบวนการนี้ต่างหากแล้วด้วยข้อนี้นะทุกฝั่งมันจะทำให้เราเกิดมีปัญญาในกอดิยานี่กำลังของพระเสกะคือปัญญาปัญญาในการที่จะเห็นได้ว่าถ้าเรายังไม่ถึงเป้าหมายใช่ไหมอย่างทุกวันคุณทำงานเนี่ยทุกวันคุณออกกำลังกายเนี่ยทุกวันคุณเขียนหนังสือบรรทัดหนึ่งเนี่ยทุกวันคุณอ่านหนังสือเวลา5 ชั่วโมง8 ชั่วโมงเนี่ยเราไม่ต้องไปรอถึงวันสอบแล้วเราสอบได้หรือไม่ได้เราถึงจะค่อยสบายใจดีใจคุณแฮปปี้ตอนนี้เลยเพราะอะไรเพราะวันนี้คุณทำได้แล้วเลยคุณไม่ต้องไปรอถึงปลายปีให้ฉันน้ำหนักแล้วฉันลด10 กิโลไหมจริงไหมแต่ว่าถ้าคุณออกกำลังกายทุกวันกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยปริมาณที่เพียงพอไม่มากเกินไปคุณชนะเลยวันนี้คุณแฮปปี้เลยวันนี้ด้วยปัญญานี่เราจะเห็นข้อนี้โดยที่ไม่ต้องไปรอถึงวันปลายปีหรือต้องสอบได้หรือคนที่เขาสร้างคอร์สออนไลน์เขาคิดงานเขาจดบันทึกอยู่เรื่อยๆเขามีการแต่งหนังสือคุณทำอะไรคุณก็ชนะเลยวันนี้คุณจะแฮปปี้เลยไม่ต้องไปรอถึงวันนั้นนี่คือความสำคัญของระบบไงทุกฝั่งความสำคัญของปฏิปทา process กระบวนการระบบที่เราตั้งขึ้นถ้าเราทำตามระบบแล้วเนี่ยเราสบายใจได้เลยความเพียงพอความยิ่มอยู่ในใจความที่เราทำตามกระบวนการความร่าเริงในธรรมมันจะมีขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องมารอวันนั้นแล้วสิฉันจะค่อยมีความสุขก็จะมีความสุขตอนนี้เลยจากการกระทำงานของเรานี้เลยด้วยกระบวนการการกระทำนี้นะทุกฝั่ง มันก็จะทำให้เราไม่เบื่อไม่เซ็งความเบื่อความเซ็งเนี่ยมันเป็นลักษณะของอุปสรรคความขี้เกียจใช่ไหมเราด้วยศรัทธาหิริโอตตปะวิริยปัญญามันจะไม่ขี้เกียจมันจะไม่เบื่อมันจะไม่เซ็งหรือถ้ามันแบบบางครั้งบางคราวเกิดความเบื่อเกิดความเซ็งเกิดความอะไรขึ้นมาแล้วถ้าเราไปหาโซเชียลใช่ไหมเช่นเดี๋ยวดู YouTube เดี๋ยวดู Facebook มันจะผ่านไปละ10นาทีครึ่งชั่วโมงโอ้ยเวลาบางทีหายไปทั้งวันน่ะบางคนเล่นไปกับพวกคอมพิวเตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆตอบอีเมลบ้างอะไรบ้างที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์เนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะแก้ความเบื่อนี้แทนที่ว่าบางทีจดจ่อในการงานมากความเพียรมันทำมากเกินไปมันจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านได้ฟุ้งซ่านไปแล้วมันก็ไปตามโซเชียลเวลาก็สูญเสียไปใช่ไหมเอาวิธีพักผ่อนที่จะถูกต้องเนี่ยทุกฝั่งเอาก็เข้าสมาธิบ้างเพราะฉะนั้นวิธีการใช้เวลาทุกฝั่งเพิ่มเติมให้อีกประเด็นหนึ่งแต่เพราะว่าเราเกิดแบบเบื่อไม่มีกำลังใจทำต้องการหากิจกรรมอะไรต่างๆมาทดแทนได้กิจกรรมที่จะทดแทนได้แล้วเกิดประโยชน์เช่นเอาคุณไปนั่งสมาธิสัก5นาทีไปคือวิธีที่หนึ่งหรือไม่ก็ไปอ่านหนังสืออ่านหนังสืออะไรก็ได้ที่แบบฉันอยากจะอ่านอ่านหนังสือวรรณคดีอ่านหนังสือเรื่องราวอ่านหนังสือ motivation เรื่องหนังสืออะไรก็ตามคือบางทีบางคนตอนในสมัยเด็กๆนี่ถูกบังคับให้อ่านหนังสืออ่านหนังสือมันก็จะเป็นกิจกรรมที่ยากที่เหนื่อยที่เบื่อแต่ว่าตอนนี้เราโตแล้วเนี่ยเราเลือกหนังสืออะไรที่เราอยากจะอ่านมาเป็นการทดแทนเวลานี้ก็ได้คือที่จะแก้ความเซ็งความเบื่อหรือความฟุ้งซ่านหรือเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดเบื่อเซ็งฟุ้งซ่านไปจะหยุดทำกิจกรรมอื่นบ้างเนี่ยก็มาสับเปลี่ยนด้วยการทำความสะอาดก็ได้ทุกฝั่งทำความสะอาดที่พักทำความสะอาดโต๊ะทำความสะอาดที่ทำงานของตนทำความสะอาดปุ๊บมันก็ใช้เวลาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมันก็ทำให้เรามาทำงานต่อได้ดีหรือไม่บางทีก็ไปเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือนี่คอร์สอะไรฟรีมีเยอะแยะทุกฝั่งคอร์สการตัดต่อวิดีโอคอร์สการตัดต่อเสียงคอร์สการทำคอนเทนต์คอร์สนั่นคอร์สนี่เอาใช้เวลาไปในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนี้ก็ได้จะสามารถทำให้เราสลับเวลาไม่เบื่อง่ายแล้วก็จิตใจจดจ่อตั้งอยู่กับเป้าหมายและกระบวนการวิธีการปรับจูนเส้นทางของเราให้ระบบของเราเนี่ยมันทำงานได้ด้วยกระบวนการนี้ท่านผู้ฟังเป้าหมายของเราเนี่ยก็จะสำเร็จขึ้นได้หรือถ้าแม้มันไม่สำเร็จเราก็ยังมีความสบายใจว่าเราได้ทำตามกระบวนการได้ทำตามมรรค8จิตใจของเราเนี่ยมีแต่ดีกับดีดีเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาดีตอนที่เราได้แล้วเพราะฉะนั้นในช่วงของต้นปีใหม่นี้ท่านผู้ฟังอยากให้ท่านผู้ฟังทบทวนนี่แหละจุดนี้ตั้งเป้าของเราให้ดีตั้งเป้าให้ดีด้วยระบบที่ถูกต้องท่านเปรียบไว้ท่านฟังว่าถ้าเราเอาทรายมาใส่ในโม่แล้วก็หมุนหมุนโม่มาเนี่ยมันไม่มีทางจะได้น้ำมันเพราะมันผิดแต่ถ้าคุณเอางาที่หมักเป็นเยื่อแล้วเนี่ยมาใส่ลงไปในโม่แล้วโม่ออกมาปั่นออกมาคุณจะได้น้ำมันไม่ว่าคุณอยากได้หรือไม่อยากได้หรือทั้งอยากได้ไม่อยากได้หรือจะอยากก็ไม่ใช่ไม่อยากก็ไม่ใช่แต่ถ้าเอางาที่บดเป็นเยื่อแล้วมาใส่ลงไปในโม่แล้วโม่ออกมานี่มันต้องได้น้ำมันมันคือกระบวนการของมันทำด้วยความลึกซึ้งแยบคายเพราะฉะนั้นการทำการปฏิบัติของเราระหว่างด้วยการที่เราสอดแทรกมรรค8เข้าไปด้วยกำลังของพระเสขะไม่ว่าเป้าหมายอะไรท่านผู้ฟังที่เราตั้งไว้ในชีวิตประจำวันของเราเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องการลดน้ำหนักมันสามารถที่จะให้เราเดินตามทางมรรค8การงานนั้นก็ทำให้เราเข้าสู่นิพพานตามทางนี้เลยมรรค8ด้วยไปตามทางการงานด้วยเราจะมีความสบายใจมากๆแล้วที่สำคัญอีกประการหนึ่งท่านผู้ฟังในเป้าหมายด้านต่างๆที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยนะมันต้องให้ครบถ้วนทุกๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานนี่ก็ส่วนหนึ่ง คือบางคนจะโฟกัสแต่การเงินการงานอย่างเดียวแล้วเรื่องครอบครัวเรื่องสุขภาพบางทีมันร่อยหรอลงไปเราต้องตั้งเป้าในหลายๆด้านให้มันครบถ้วนไปหลักๆก็การงานละ1การเงินละ2สุขภาพร่างกายนี่ก็3เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวก็เป็นเรื่องที่4เรื่องสังคมส่วนรวมนี่ก็เป็นเรื่องที่5เรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณของเราว่าจิตใจเราจะให้มันมีความสุขอยู่ได้อย่างไรนั่นก็เป็นเรื่องที่6ส่วนเรื่องสุดท้ายนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่การทำงานการดำเนินชีวิตของเราอาชีวะเนี่ยให้เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นในทุกๆด้านฟังในช่วงต้นปีนี้อยากจะฝากเอาไว้อย่างน้อยก็ให้เอากระดาษมาสักแผ่นหนึ่งเอาในด้านต่างๆของชีวิตบางคนจะแบ่งไว้4ด้านบางคนจะแบ่งไว้6ด้านบางคนอาจจะมากหรือจะน้อยกว่านั้นให้จดลงไปว่าเป้าหมายของเราคืออะไรแล้วกระบวนการมันจะเป็นยังไงซิสเต็มปฏิปทานั้นจะปรับเปลี่ยนอย่างไรทุกสัปดาห์ทุกวันทุกวันมาใคร่ครวญเปิดดูพิจารณาสำหรับให้ปีนี้ท่านผู้ฟังจะเป็นปีที่ประสบความสำเร็จของเราได้จะเป็นปีที่เราไปตามทางไปสู่เป้าหมายได้ซึ่งทางปฏิปทากระบวนการนี้ทุกวันทุกวันเราทำเนี่ยมันจะมีความสุขอยู่ในที่นี้เลยจิตใจของเราเนี่ยเป็นเหมือนวัดเลยให้บ้านเนี่ยเป็นเหมือนวัดในการที่จะทำงานได้มีระเบียบวินัยไปตามทางให้ถึงเป้าหมายได้แน่นอนท่านผู้ฟังที่สำคัญคือทุกวันทุกวันที่คุณทำตามกระบวนการนี่แหละมันสำคัญการฟังธรรมะการมีความเพียรอยู่สม่ำเสมออันนี้จะทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะไปตามทางนี้ได้ทุกวันทุกวันเลยฝากไว้ทุกฝั่งในสัปดาห์นี้ช่วงของสมการชีวิตคือเรื่องของการตั้งเป้าหมายในชีวิตให้มันถูกต้องตามกระบวนการของอริยสัจ4ตามกระบวนการของมรรค8อย่างนี้ให้ใคร่ครวญพิจารณาซึ่งในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมารับบรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์ อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการท่านฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุหรือว่าในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ดอนไฮโซ.fm แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุลบาล